شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ و مهربون، خدای دریاها و کوها، خدای درختها و گلها، سلام و صد سلام به روی ماهتون. انشالله همتون خوبین، سلامتین. گلگلی های من، میخوام براتون یه قصه بگم. بله، اسمش اینه، خودتونم میدونین که منم خیلی دوستش دارم، عروسک مریم. مامان مریم کوچولو برای اون یه عروسک خریده بود. مریم عروسکشو با خودش هر جا که میرفت میبرد. مادر به اون میگفت عزیزم مریم جون، عروسک تو هر جا نباید ببری. ما وقتی مهمونی میریم که تو نمیتونی اونجا با عروسکت بازی کنی، یا وقتی مثلا میریم به پارک که نباید عروسکتو بیاری. تو توی پارک با تاب و مثلا سرسره بازی میکنی، نه با عروسک. اما بچه ها، مریم حرف مادر رو گوش نمیداد، عروسکش رو با خودش همه جا میبرد. یه روز مریم با پدر و مادر به پارک رفتن. قرار بود که خاله مهین با بچه هاش به پارک بیان. مامان مریم غذا پخته بود که به پارک ببرن. خلاصه همه آماده رفتن شدن. مریم عروسکشو بغل گرفت و توی ماشین نشست. اونا کمی بعد به پارک رسیدن. خاله مهین با بچه هاش اومده بود. مریم با دختر خاله هاش به طرف سرسره رفت. عروسکشم بغلش بود. وقتی که مریم خواست سوار سرسره بشه، عروسکش از دستش افتاد رو زمین. مریم عروسک رو برداشت و دوباره اونو بغل کرد. اما بچه ها، مریم با عروسکش نمیتونست که خوب سرسره بازی کنه. برای همین عروسکش رو روی نیمکت گذاشت و به اون گفت همینجا بشین تا من بازی کنم. خلاصه مریم مشغول بازی شد. بچه ها، مریم یادش رفته بود که عروسکش رو روی نیمکت گذاشته. بعد از اینکه شام خوردن، مادر گفت مریم جون، عروسکت کو مادر؟ عروسکتو کجا گذاشتی؟ مریم یه دفعه یادش اومد که عروسکش رو روی نیمکت گذاشته. با عجله به طرف نیمکتی رفت که عروسکش اونجا گذاشته بود. اما بچه ها، وقتی مریم به نیمکت رسید، از عروسکش خبری نبود. مریم شروع کرد به گریه کردن. اومد پیش مادر، جریانو تعریف کرد. مادر گفت ناراحت نباش قربونت برم، دنبال عروسکت میگردیم و اونو پیداش میکنیم. خلاصه خاله مهین و مادر مریم توی پارک گشتن، روی نیمکتا رو لابلای گلها و علفها رو گشتن، اما عروسک نبود که نبود. مریم یاد حرفای مادر افتاد که به اون میگفت عروسک تو همه جا با خودت نباید ببری. اون با خودش گفت کاش عروسکمو با خودم نیاورده بودم، کاش اون رو گذاشته بودم تو خونه. بچه‌های گلم، مریم که دیگه حوصله بازی نداشت، همش تو فکر عروسکش بود که یه دفعه نگهبان پارک اومد پیش مریم و بهش گفت ببینم دنبال چیزی میگردی هان؟ نکنه این عروسک مال توی؟ مریم با دیدن عروسکش که لباساش خاکی شده بود گفت بله مال منه. نگهبان پارک عروسک رو به مریم داد. مادر مریم گفت آقا دست شما درد نکنه، شما این عروسک رو کجا پیدا کردین؟ نگهبان پارک گفت روی زمین افتاده بود. منم فکر کردم مال یکی از بچه هاست. گفتم دنبال صاحبش بگردم. مریم و مامانش از آقای نگهبان تشکر کردند. مادر گفت باید خونه که رفتیم لباس عروسک رو بشوریم. مریم عروسکش رو بغل کرد و به مادر گفت مادر جون منو ببخشین که حرف شما رو گوش نکردم. مادر گفت اشکالی نداره عزیزم، تو خودت به اشتباهت پی بردی، همین کافیه. عزیزای دلبندم، اگر شما کوچولوها به حرف بزرگترا خوب خوب گوش بدین، کمتر براتون مشکل پیش میاد دیگه. بله، اگه مریم کوچولو هم به حرف مادر گوش میکرد اینقدر اذیت نمیشد، اینقدر گریه نمیکرد. ولی خب عروسکشو دوست داره دیگه، دقیقا مثل زمانی که منم کوچولو بودم خیلی عروسکمو دوست داشتم. حالام عروسکا رو خیلی دوست دارم و بی دلیل نیست که شما قنچه های قشنگ رو براتون قش میکنم، برای اینکه شما دقیقا مثل عروسک خوشگلین، حتی از عروسکا خوشگلتر و مهربونتر. خب تا فردا و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهدار.